NPO Radio 1, het NOS-journaal. In de buurt van Bordeaux is een man opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij het plannen van een gewelddadige actie tijdens de tocht van de Olympische Vlam vanmiddag door Bordeaux. Dat meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken op X. Franse media melden dat het gaat om een man van 26 die sympathiseert met de incelbeweging. Die beweging is uitgegroeid tot een radicaliserende internetsubcultuur waarin vrouwenhaat domineert. In Den Haag zijn de vier partijen die een nieuwe regering gaan vormen bij elkaar geweest, onder leiding van formateur Van Zwol. Het overleg is afgelopen, maar de partijen hebben een radiostilte afgekondigd. Ze gaan niets melden over het verloop van de formatie en ook maken ze voorlopig geen naam bekend van een mogelijke premierskandidaat. Het Internationaal Gerechtshof komt morgen met een nieuw tussenvonnis in de genocidezaak tegen Israël. Zuid-Afrika beschuldigt Israël van genocide in Gaza. Een eerste tussenvonnis in januari staat dat Israël er alles aan moet doen om genocide te voorkomen. Vorige week vroeg Zuid-Afrika om extra maatregelen vanwege het offensief in Rafah. De Europese Commissie heeft het moederbedrijf van merken als Milka, Codor en Toblerone een boete opgelegd van zo'n 340 miljoen euro. Concern Mondelez zou van alles voorzien om te voorkomen dat Europese landen de chocoladeproducten onderling verhandelen en zo de prijs in sommige Europese landen hoog te houden. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A6 Emmeloord richting Lelystad. Voor de Ketelbrug 3 kilometer met een kwartier vertraging. En werkzaamheden veroorzaken file op de A73 naar Nijmegen. Tussen Wiegen en knooppunt Ewijk 6 kilometer. Het oponthoud is daar 10 minuten. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Met straks weer een nieuwe halte van onze Europa Express, waarin we het spoor volgen naar de Europese verkiezingen, straks in juni. Belangrijke vraag op weg naar die verkiezingen: hoe wordt er vanuit het buitenland geprobeerd de Europese campagnes te beïnvloeden? En juist Italië lijkt behoorlijk vatbaar voor propaganda vanuit bijvoorbeeld Rusland. Straks een reportage. Maar voordat onze trein in Italië aankomt, stoppen we eerst in Oekraïne. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Територія країн НАТО, з території наших сусідів, не перетинаючи повітряний простір з Україною, якщо ви збиваєте ракети, які б'ють по енергетиці. President Zelensky deed al een dringende oproep aan de NAVO. Oekraïne wil met westerse wapens aanvallen kunnen uitvoeren op Russisch grondgebied. Maar nu wil hij nog meer. Zelensky vraagt westerse bondgenoten om te helpen om Russische raketten boven Oekraïne neer te halen. We gaan het erover hebben met voormalig commandant der landstrijdkrachten Mart de Kruijf. Maar eerst vanuit Kharkiv in Oekraïne onze correspondent Michiel Driebergen. Welkom Michiel. Dag Sophie, goedemiddag. Ja, je zit in de tweede stad van Oekraïne, helemaal in het oosten, dichtbij de Russische grens. We horen hier over beschietingen. Hoe is de situatie daar bij jou, Michiel? Nou ja, Sophie, afgelopen maanden was het vaak 's nachts raak. Werd ik wakker geschoten eigenlijk door raketten, door de explosies. Midden in de nacht als het donker was. Maar nu, nu beschieten de Russen eigenlijk elke dag, ook overdag de stad deze ochtend. Ik was om 1:10, denk ik. Ik was niet zo vroeg op vanochtend. Ik was gisteren laat naar bed. Was ik de tanden aan het poetsen in de badkamer. En toen begon het. Ik denk dat ik 10 explosies heb gehoord. Ben dus ook maar even in de badkamer gebleven. 1 muurtje extra, toch altijd iets veiliger. Maar angstwekkend. Er zijn zeker 7 doden gevallen bij die beschietingen vanochtend. Er is onder meer een drukkerij geraakt waar veel doden en gewonden, waar mensen gewoon dus overdag dus aan het werk waren. Dat is de situatie nu momenteel in Kharkiv. Ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met dat nieuwe front dat Rusland begonnen is niet ver van Kharkiv. Je vertelde daar hier eerder al over. In hoeverre, Michiel, rukken de Russen daar nu nog op? Ja, de Russen begonnen inderdaad 2,5 weken geleden een nieuwe aanval richting de stad en ook richting de Donbass in de Kharkiv-regio. Nou, ze zijn op zo'n 35 kilometer van de stad. Loopt een beetje vast, hoor, moet ik zeggen, in Vovtjansk, plaatsje van voorheen 15.000 inwoners. Daar zijn straatgevechten gaande al dagenlang. Er zijn iets van 10.000 extra vluchtelingen deze stad in Kharkiv aangekomen de afgelopen dagen. Poetin zegt, we willen een soort bufferzone aanleggen, want Oekraïne valt ons ook aan. Hè? Onder andere de stad Belgorod, aan de andere kant van de grens, in Rusland dus. Maar Zelensky die klaagt op zijn beurt weer, de president van Oekraïne, van Wij kunnen niks doen. Wij mogen de andere kant van de grens eigenlijk met die buitenlandse wapens die wij zo hard nodig hebben, die krijgen we nu wel weer van de Amerikanen dus ook opnieuw. Maar daar kunnen we Rusland niet mee beschieten. Want daar staan onze bondgenoten zitten daar niet zo op te wachten. Hmm. Dus de Russen, ja, vanochtend ook weer vanuit eigen grondgebied dus 10 raketten afgeschoten, meer zelfs op de stad. Ja, daar kunnen de Oekraïners eigenlijk nauwelijks iets tegen beginnen. Weerloos eigenlijk. En dus zegt Zelensky ook naar aanleiding van dit nieuwe Russische offensief, ik wil wel met die westerse wapens aanvallen op Rusland kunnen uitvoeren. Daarbij kwam hij met een nieuw verzoek aan de westerse bondgenoten in een recent interview. Hij wil dat het Westen Oekraïne actiever helpt met de luchtverdediging. Hè? Wat vraagt hij nou precies? Ja, en dan gaat het inderdaad, Sofie, niet alleen om Oost-Oekraïne en om Kharkiv, maar het gaat om het hele land eigenlijk veiliger te maken tegen die beschietingen. Die niet zozeer op militaire doelen vaak zijn gericht, maar op energievoorzieningen en gasvoorzieningen. Op de burgerinfrastructuur. Dus Zelensky wil nu, vraagt het bijna officieel eigenlijk aan de internationale partners van Oekraïne, bescherm ons tegen Russische raketten vanuit grondgebied van onze buurlanden. Bijvoorbeeld vanuit Polen, vanuit NAVO-landen dus. Het Westen, als er zo'n grote massale beschieting vanuit Rusland komt, dan zegt hij, dan zijn er al vliegtuigen in de lucht op NAVO-grondgebied, hè, om de NAVO-landen te beschermen. Hmm. Waarom zouden jullie dan niet die raketten neerschieten? Dat betekent niet dat we Rusland aanvallen, maar dat is een verdediging van jullie partner. Wij vallen Rusland niet aan op deze manier als NAVO, maar jullie verdedigen ons tegen die aanvallen op burgerdoelen. Dat is het idee wat Zelensky nu wil. Ja, meegeluisterd heeft voormalig topmilitair Marten Kruijf. Meneer de Kruijf, eerst dat laatste verzoek van Zelensky waarover we spraken, die dus zegt, onder meer, jullie westerse landen hebben het luchtruim van Israël verdedigd tegen Iraanse raketten. Help ons nu ook met de verdediging tegen Russische raketten. Even puur militair gezien, begrijpt u dit verzoek van Zelensky? Ja, dat snap ik wel. Alleen politiek gaat het denk ik geen haalbare kaart zijn. Hmm. Omdat tot nu toe waren het eigenlijk wapens uit NAVO-landen die werden gebruikt door Oekraïne om het luchtruim te verdedigen. Als je hier naartoe gaat, dan gebruik je eigenlijk NAVO om Oekraïne te gaan verdedigen als entiteit, als organisatie. En dan zit je heel dicht tegen een situatie aan, noemen ze een artikel 5, dat NAVO wordt aangevallen en daarop gaat reageren. En dan heb je echt een escalatie van het conflict. Maar toch even helder, waarom is NAVO-hulp bij luchtafweer dan zo'n heet hangijzer? Want ik bedoel, NAVO-landen zijn nu toch al op allerlei manieren betrokken bij deze oorlog. Met intelligence, special forces op de grond. Ja, wij leveren tanks, luchtafweer, munitie. En wat je dan doet, is dat je NAVO als organisatie met raketten of vliegtuigen of andere dingen Russische doelen laat uitschakelen. Weliswaar op Oekraïns grondgebied, maar je schakelt direct Russische doelen uit. En als je dat direct doet als NAVO naar Rusland, daarin zit die escalatie. Dan ga je eigenlijk naar een soort situatie waarin de Russen kunnen zeggen, kijk, NAVO valt ons aan. Dus je versterkt eigenlijk het narratief van Poetin en je komt in een situatie die echt escaleert. Dat kun je doen. Maar dan moet je goed beseffen wat de consequenties daarvan zijn in politiek opzicht. Hmm. En dan dat andere verzoek van Zelensky. Oekraïne wil met westerse wapens doelen in Rusland kunnen bestoken. Ziet u op dat vlak iets veranderen bij de westerse bondgenoten? Vooral Amerika, dat er natuurlijk aanvankelijk erg op tegen was. Ja, dat zie je langzaam schuiven. Bijvoorbeeld Cameron zei dat de wapens uit het Verenigd Koninkrijk mogen worden gebruikt om in de diepte van Russisch grondgebied te worden ingezet. En volgens mij komt dat door drie dingen. Komt door het terrein, hè? Bij Kharkiv, zoals je net zegt, dat ligt zo vlak bij de grens. Ja, dat kun je eigenlijk niet verdedigen als je niet mag schieten op Russisch grondgebied. Dat ligt er veel te dichtbij. Dat is 30, 35 kilometer. Terwijl je over de Donbass praat, naar de Russische grens praat je over 150 kilometer. Het heeft ook met technologie te maken. We zien bijvoorbeeld dat Russen van die glijbommen hebben. Dat zijn bommen die vliegtuigen afwerpen boven eigen grondgebied en dan 70 kilometer vliegen naar een doel. Daar kun je niks tegen doen. Alleen maar als je met eigen vliegtuigen, Oekraïne, over lange afstand die vliegtuigen gaat uitschakelen. Dus je kunt eigenlijk niks doen. En het heeft ook een beetje maken met het moreel natuurlijk. Als je elke dag wordt gebombardeerd en je hebt het gevoel dat je aan het boksen bent met een hand op de rug, dat is voor een heel veel Oekraïne natuurlijk ontzettend slecht. Ik begrijp heel goed dat daar veel meer druk komt om te zeggen, laten we ook diep in Rusland effecten kunnen, militaire effecten kunnen tewerkstelligen. Want ja, het is een oneigenlijke, maar ook een onevenwichtige situatie waarin Oekraïne nu zelf moeten verdedigen. En dat houdt natuurlijk een keer op. Maar verwacht u dat ook de Amerikanen op dit punt gaan schuiven? Ja, ik denk dat ze met name schuiven omdat ze erachter zijn dat als de F-16 operationeel wordt, om de F-16 kun je raketten hangen die bijna 100 mijl andere vliegtuigen kunnen uitschakelen, dat je daar ook de Russische vliegtuigen die vanaf eigen grondgebied of boven eigen grondgebied opereren, dat je daar ook wat tegen kunt doen. En dat is wat anders dan tot nu toe dat je gronddoelen diep in Rusland gaat uitschakelen. Dus die dimensie wordt eraan toegevoegd. En dat leidt ertoe dat je toch de VS iets anders over deze zaken gaat denken. Gisteren hield Rusland een oefening niet zo heel ver van Oekraïne vandaan, bovendien met tactische nucleaire wapens. En Rusland liet dat ook uitgebreid weten aan de hele wereld. Is dat, meneer de Kruijf, nou een nieuwe escalatie? Nee, dat is niet nieuw. Eigenlijk al vanaf het begin van de oorlog schermt de Russen met kernwapens. Strategisch, tactisch, met oefeningen, met het plaatsen van kernwapens in Wit-Rusland bijvoorbeeld. Dat is een kaart die ze steeds spelen. En de vraag is, in hoeverre beïnvloedt dat ons? Kijk, ik ben zelf, denk ik niet dat we de inzet van een kernwapen zullen zien van Russische kant. Of het nou tactisch is of nucleair, dat maakt niet uit. Een kernwapen is een kernwapen. Want we weten uit een heleboel bronnen dat China heeft gezegd tegen de Russen, van kernwapens en blijf je af. Want elk inzet van een kernwapen zal de wereld zo destabiliseren dat wij daar last van hebben in onze handel. En de Verenigde Staten spelen de afschrikkingskaart. Die hebben heel duidelijk gezegd aan het begin van de oorlog al, als Rusland kernwapens inzet, dan zijn wij met conventionele middelen in staat binnen een week de helft van het Russisch leger in Oekraïne uit te schakelen. Mm. En die twee elementen bij elkaar, dat beseft Poetin ook, dat betekent ook het einde eigenlijk van het regime van Poetin, want hij is dan de eerste naar Hiroshima en Nagasaki die kernwapens inzet. En dat gaat natuurlijk grote consequenties voor Rusland, maar ook voor hemzelf hebben. Dus die kans acht ik vrij klein. Michiel, nog even terug naar jou, die nucleaire oefening van Rusland. Hoe is daar in Oekraïne op gereageerd? Kijk, de Oekraïners zelf die houden ze een beetje aan hun schouders op. Hè. Die zeggen van ja, de escalatie waar men altijd in het buitenland, waar jullie altijd voor vrezen. Ach, wat kan er nog meer escaleren? Zelensky sluit zich daar eigenlijk een beetje bij aan. Van Poetin gaat geen nucleaire wapens gebruiken, want hij houdt te veel van zijn eigen leven, zegt hij. En Zelensky zei eigenlijk via dat die aarzeling van het Westen om ons te steunen, hè, voor zover als dat kan, is eigenlijk omdat men toch uiteindelijk met Poetin toch altijd een beetje de deur wil openhouden. Hè, om terug te gaan ooit naar business as usual met deze president in Moskou. Ja, en zo blijft Zelensky dus een beetje op dat koord dansen. Hè, jullie willen Oekraïne steunen, maar willen niet escaleren. Dus hij probeert diplomatiek natuurlijk voortdurend op dat koord te blijven dansen. En dat is heel erg lastig voor hem, dat zie je. Tot slot, meneer de Kruijf. We hebben het steeds over angst voor escalatie door westerse betrokkenheid. Maar gisteren was het natuurlijk een opmerkelijke Russische actie. Het ministerie van Defensie kwam op haar website ineens met een plan om de zeegrenzen in de Oostzee aan te passen. Werd ook gauw weer teruggetrokken. Maar wat was dat? Ik denk niet dat toeval was. Laat eigenlijk zien dat Rusland voortdurend dreigt met escalatie in het conflict. Het zij nucleair, het zij met conventionele middelen. De vraag is of ze dat kunnen, maar ik geloof niet dat het toeval is. Dus je ziet dat beide partijen er alles aan doen om door informatie of misinformatie de andere partij te gaan beïnvloeden. En Poetin denkt kennelijk dat het moreel van het Westen relatief zwak is, dat hij deze oorlog op tijd kan winnen en daar speelt hij zo op in. En denkt u dat ook? Nou ja, we zien eigenlijk de andere kant op. Hè. We zien Zweden in de NAVO, Finland in de NAVO, herbewapening van het Westen. Dus ik denk niet dat Poetin blij is. Aan de andere kant, Europa kan ook nog veel meer dan we nu doen. Als je bijvoorbeeld kijkt dat Petrostaan in Griekenland en Spanje MZ nog niet in, dan hebben we ook nog wel een lange weg te gaan. Dank, voormalig commandant der landstrijdkrachten. Marten Kruijf was dat en vanuit Kharkiv in Oekraïne onze correspondent Michiel Driebergen. Staat Europa op de rails? We absolutely need each other in Europe. Of is Brussel het spoorbijster? Het allerergste is dat Europa voor ons beslist. Welkom in Europa, jongen! Intercity 503, Gerlach, Zosnaru. De Europa Express. De Europese verkiezingen bij Bureau Buitenland. This is Europe's moment to answer the call of history. Aflevering 13 alweer van onze Europa Express, waarin we het spoor volgen naar de Europese verkiezingen. Groot thema op weg naar die verkiezingen is de beïnvloeding van de campagnes vanuit het buitenland. Een van de landen waar dit speelt is Italië, dat behoorlijk vatbaar lijkt voor propaganda vanuit bijvoorbeeld Rusland. Zo zijn er honderden X- en Telegram-accounts actief die in het Italiaans dagelijks informatie delen met daarin het Russische perspectief op de oorlog in Oekraïne. Maar er is ook een speciale film, gefinancierd door het Russische ministerie van Cultuur, die inmiddels al ruim 60 keer te zien is geweest. Correspondent Angelo van Schaik ging naar Florence om die film te bekijken. Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma Firenze Santa Maria Novella, Bologna Centrale, Reggio Emilia. Op het station Tiburtina in Rome, op weg naar Florence om daar de film The Witness te gaan bekijken. Een film gefinancierd door het Russische ministerie van Cultuur, die een lange tour maakt door Italië. In de trein kijk ik ter voorbereiding nog wat video's van talkshows op de Italiaanse televisie. Vi lascio la Merkel e mi tengo Putin tutta la vita. Bisogna riconoscere la sconfitta. Putin ha già vinto in Ucraina. Bijna dagelijks zitten in verschillende televisiestudio's journalisten, hoogleraren of politici die dingen beweren die rechtstreeks uit de koker van Putin lijken te komen. En vooral de schuld van de oorlog in Oekraïne bij de NAVO, de EU en de Verenigde Staten. Immediatamente arrivava qualcuno, fosse Biden, fosse Stoltenberg o chi per esso. Se non è colpa dell'Occidente, di chi è colpa? Di uno solo. Ma l'influenza è sempre stata tradizionalmente abbastanza grande, solo che mi sembra che negli ultimi anni Rusland heeft altijd een grote invloed gehad in Italië, zegt Jacopo Jacoboni. Hij is journalist van La Stampa en schrijver van verschillende boeken over de Russische invloed in Italië. Maar de laatste jaren zie je een verschuiving, zegt hij. Mikten de Russen eerst op politieke partijen als de Vijf Sterrenbeweging en de Lega. Nu zijn ze heel erg actief bij kleinere organisaties, stichtingen, politieke bewegingen, dat soort zaken. Zowel links als rechts. Daarbij maken ze veel gebruik van Telegram. Kanalen met soms duizenden leden en die zijn belangrijk. 1000 leden op Telegram zijn meer waard dan 100.000 followers op YouTube. Het gaat vaak om mensen die actief zijn. Zo'n film als The Witness wordt gepromoot op Telegram. Het begon met een handvol voorstellingen in grote steden. Maar inmiddels is de film al zo'n 60 keer te zien geweest in Italië. Een achterafzaaltje in een buitenwijk van Florence. Als je bij Florence, Piazza Signoria in de Dom voorstelt, en zit zo'n beetje het tegenovergestelde. Een lelijk afgebladderd condominium palazzo in een buitenwijk. Een bijeenkomst georganiseerd door een communistische groep, de Collettivo Fondo Comunista. Firenze is Florence, is eigenlijk van oudsher een rode stad. En hier hangen overal rode vlaggen met de hamer en sikkel. De Russische vlag. En vanavond wordt de film Il Testimone, de ooggetuige, vertoond. De ooggetuige vertelt het verhaal van een Belgische violist van Joodse afkomst die door een Oekraïense oligarch wordt uitgenodigd in Kiev op te treden. De dag na zijn optreden valt Rusland Oekraïne binnen. De violist, die Cohen heet, is getuige van de oorlog en wordt gevangen genomen door Oekraïners. Allemaal met nazi-sympathieën. En wordt heel erg slecht behandeld. Hij is ooggetuige van de slachting in Bucha, die volgens de film de Oekraïense soldaten is uitgevoerd. Volgens Olga Ignatieva, Russisch sprekende Oekraïense die in 2015 naar Italië vluchtte, en een van de gastsprekers van vanavond, is het een hele belangrijke avond. Perché tutta Europa deve sapere che tutto conflitto è partito da 2014 invece di. Heel Europa moet weten dat het conflict niet in 2022, maar al in 2014 is gestart. Al in 2014 waren de eerste slachtpartijen. Wij in Odessa, maar ook Russisch sprekende op de Krim, in Donetsk en Lugansk werden aangevallen om ons het zwijgen op te leggen en te onderwerpen. We konden kiezen of sterven of vluchten. De organisatie heeft veel problemen gehad de film te vertonen in Florence. De eerste keer werd de ooggetuigen verboden door de burgemeester. Door uit te wijken naar kleine zaaltjes in lelijke buitenwijken zoals dit, kon het Collettivo Fondo Comunista de film laten zien. Io penso che la realtà sia questa qui, sicuramente. Dit is de waarheid, zeker weten, zegt Giovanni. Hier in Italië laten de media niet zien wat er echt gebeurt in Oekraïne. Tutta l'Europa è contro perché l'America lo dice di esserlo. Heel Europa is tegen Rusland, omdat de Amerikanen dat zeggen, voegt zijn vrouw Natasha eraan toe. Niet iedereen houdt zich elke dag met de oorlog in Oekraïne bezig, dat snap ik. Maar het kan toch niet zo zijn dat niemand zegt wat er daar echt gebeurt? Olga Ignatieva met haar t-shirt met een hamer en sikkel en de Russische vlag en oorbellen in de vorm van een Z vertelt over haar ervaringen in Odessa met wat zij consequent de nazi-fascistische Oekraïners noemt. Haar toespraak is doorspekt met anti-westerse en anti-Amerikaanse sentimenten. Io penso che questo è un diciamo un sentimento che c'è storicamente molto diffuso in Italia. Italië heeft een sterke anti-Amerikaanse traditie, zowel van links als van rechts. Dat zegt journalist Jacopo Jacoboni. Italië had de grootste communistische partij in het Westen, deels gefinancierd door Moskou. En de DC, de Christendemocratische Partij, bezigde de theorie van Italië als brugland. Een vriend van Washington, maar ook van Moskou. Ook de persoonlijke vriendschap van Silvio Berlusconi met Poetin heeft ertoe bijgedragen dat Rusland in Italië nooit is gezien als een vijand. Een belangrijke reden voor de vatbaarheid voor Russische propaganda. De trein naar Sint-Pieter, naar station Roma San Pietro, 10 minuten van mijn huis. En ook Paus Franciscus lijkt niet immuun voor Russische beïnvloeding. Begin maart zei hij in een interview met de Zwitserse televisie dat Oekraïne de moed moet hebben om de witte vlag te hijsen en met Rusland te onderhandelen over vrede. Maar credo che è più forte quello che vede la situazione, pensa al popolo e ha il coraggio della bandiera bianca. Siamo in arrivo in orario a Roma San Pietro. Vi raccomandiamo prudenza nella discesa da tanto. Amen. Zo'n 20 boze Oekraïense katholieken zijn naar het Sint-Pietersplein gekomen om te protesteren tegen de uitspraken van Paus Franciscus. Ed è stata la notizia, ma direi che ha fatto. De woorden van de paus zijn harder aangekomen dan de Russische raketten op onze steden. Dat zegt Oles Horodetsky. Hij is voorzitter van de Vereniging van Christelijke Oekraïners in Italië. Het zijn woorden die je verwacht van Poetin zelf, maar niet van de leider van jouw kerk. Buon pranzo e arrivederci. Loro si stanno muovendo non solo sulle elezioni, ma proprio sul cercare di influenzare la società italiana. De Russische propaganda heeft succes in Italië, zegt journalist Jacoboni. Niet alleen via de orthodoxe kerk of via beïnvloeding van partijen als de Vijf Sterrenbeweging of de Lega, maar door een brede campagne via Telegram en die film The Witness. Een groeiende groep Italianen is inmiddels tegen het sturen van wapens naar Oekraïne. Ook binnen de sociaaldemocratische partij PD bijvoorbeeld groeit die overtuiging. Politici zijn opportunisten. Dus als die mening in de maatschappij groeit, dan betekent dat dat het ook onder politici groeit. En dus heeft het uiteindelijk zijn weerslag op de Europese verkiezingen. Een reportage van Angelo van Schaik vanuit Italië was dat. En wil je eerdere afleveringen van onze Europa Express terugluisteren? Ga dan vooral ook naar npo.nl/Europa. Buitenland. Uitgelicht. Sì, sì, è buonissima. Sì, se la cattiva te lo dicevo. Se la buona te lo dicevo. Io amo gli spaghetti. De bambini zijn geliefd in Italië en dus ook op social media. Maar de grootste influencer van Italië, denk 30 miljoen volgers op Instagram, die laat haar kinderen op de socials niet meer met hun gezicht zien. Intussen ligt er in Italië ook een wetsvoorstel over hoe om te gaan met kinderen op sociale media. Bij mij aangeschoven is collega Sonja Pleumekers, die voor ons Italië en alle socials daar in de gaten houdt. Welkom Sonja. Wat is er met deze beroemde Italiaanse influencer aan de hand? Ja, eerst even, het gaat over Chiara Ferragni. Inderdaad, 30 miljoen volgers bijna op Instagram. En zij is echt de meest invloedrijke en beroemde influencer van Italië. Niet alleen influencer, maar ook succesvol zakenvrouw, zoals natuurlijk heel veel influencers. En zij leek altijd een beetje het perfecte leven te hebben. Het ging haar heel goed. Zal ook eens niet. Nee, precies. Het ging haar heel goed op zakengebied, maar het ging haar ook goed op gezinsgebied. Ze was getrouwd met de succesvolle rapper Fedez. En samen hadden zij twee heel schattig uitziende kindjes. Leone van 6 en Victoria van 3. En die kindjes die vormden dus eigenlijk ook, die speelden de hoofdrol, zeg maar, op haar Instagram pagina. En dat blijkt ook wel heel lucratief te zijn. Want onderzoekers die hebben gezien dat influencers die hun kinderen veel laten zien, dat die tot 3 keer toe meer interacties hebben op die posts. Dus meer likes en meer reacties. En als influencer, dat is waar je ook je geld mee verdient. Hmm. Dus dat is misschien niet per se een businessmodel, maar wel handig. Maar dus de hamvraag, waarom laat deze influencer haar kinderen dan nu niet meer zien, als ze er voorheen dus, ja, goed geld mee verdienen? Ja, daar wordt volop over gespeculeerd. Niet alleen in de roddelbladen, maar ook de kwaliteitskranten. Die hadden het gelijk na 1 dag al opgepikt dat haar kinderen niet meer met hun gezicht, maar vanaf de achterkant gefotografeerd werden. Dus er wordt gezegd, ligt het eraan dat die kinderen ook helaas bedreigingen hebben gekregen? Ligt het eraan dat het sowieso al slechter eigenlijk nu met haar gaat? Ze is verwikkeld in een fraudeschandaal en daardoor daarna ook nog in een echtscheiding beland. Dus misschien dat haar man het haar vraagt. Ja. Of heeft het inderdaad te maken met dat wetsvoorstel dat er ligt? Want wat staat erin? Dat wetsvoorstel dat is door de Groenen en de Linkse voorgelegd. En dat gaat over het reguleren van de aanwezigheid van minderjarigen onder de 14 jaar op Instagram en andere social media platformen. En het gaat er eigenlijk om dat die kinderen, als zij meewerken aan posts waar ook geld mee wordt verdiend, dat zij dan ook betaald moeten worden. Dus dat dat meer gezien gaat worden als, als werk, ook voor die kinderen. Zoals kinderen ook in de showbiz te zien zijn of op televisie. Dat ze ook voor het posten van social media dingen ook betaald krijgen. Maar wellicht neemt deze influencer daar dus een voorschot op. We weten het niet, hè? Ze heeft niet gezegd waarom die kinderen verdwenen zijn. Ze heeft niet gezegd zelf waarom, nee. Goed. Offline voor hun leven misschien wel zo rustig. Dank Sonja Pleumekers. Straks krijgt u Villa VDB over de rockopera Tommy. Wij zijn er morgen weer om 13:30. Tot dan. NPO Radio 1 presenteert het Dit is de Dag verkiezingscafé. Goedemorgen, meneer Van der Brink. De Europese verkiezingen staan voor de deur. Daarom opent het DIDD verkiezingscafé zijn deuren. We hebben een Europa nodig wat voor iedereen werkt. In cafés door het hele land worden de Europese lijsttrekker en de landelijke leider van de partij stevig aan de tand gevoeld over hun politieke plannen. Nederland is van de Nederlanders en is niet van de mensen in Brussel. U en jij kunnen erbij zijn. Meld je aan via nporadio1.nl. Luister iedere werkdag om 6:30 op NPO Radio 1. De EO. Het Dit is de Dag verkiezingscafé. Wie luistert, weet meer. Ster. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut. In de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op Sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Nu op NPO Luister. Componeren of verzuipen? Hoe kan componist en violist Tim Kliphuis bijdragen aan een betere wereld? 5 topwetenschappers gaan hem daarbij helpen. Deze gesprekken inspireren hem tot een nieuw muziekstuk. Ontdek nu de podcast Componeren of Verzuipen in de gratis NPO Luister-app. Blijf jezelf met het juiste hoortoestel. Blijf de dingen doen die je altijd graag deed, met de Oticon Intent. Het hoortoestel dat begrijpt waar jij naar wilt luisteren. Bij Van Bokstel Hoorwinkels ervaar je dit hoortoestel nu 60 dagen gratis. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. U heeft hard gewerkt aan uw toekomst. Vertrouw op Meerdervoort en investeer met de garantie van vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Ah.